एक बच्चा जो पढ़ने में स्ट्रगल करता है, क्या वो दुनिया का सबसे कामयाब शख्स बन सकता है? मैल्कम ग्लैडवेल का डेविड एंड गोलायत का दूसरा चैप्टर हमें बताता है कि कैसे कमजोरी जैसे डिस्लेक्सिया एक बड़ी ताकत बन सकती है। ये चैप्टर आउटलायर्स का वो हिस्सा है जहां ग्लैडवेल दिखाता है कि पर्सनल चैलेंजेस जैसे डिस्लेक्सिया या दूसरे स्ट्रगल्स कैसे अनएक्सपेक्टेड स्ट्रेंथ्स में बदल सकते हैं। हम सक्सेसफुल लोगों जैसे लॉयर्स और एंटरप्रेनर्स की कहानियां देखते हैं जो अपनी कमजोरी को अपनी हिम्मत बनाते हैं। ये कहानी है रेजिलियंस की, सोसाइटी के रूल्स के खिलाफ लड़ने की और उन ख्वाबों की जो मुश्किलात के बावजूद सच होते हैं। दोस्तों, ये ऐसी रोशनी है जो हमें अपनी कमजोरी को नए नज़रिए से देखने की ताकत देती है। मैल्कम ग्लैडवेल एक दिलचस्प सोच के साथ शुरू करता है। क्या जो चीज़ हमें पीछे ढकेलती है वो हमें आगे ले जा सकती है? वो हमें डेविड बोइस से मिलाता है, एक दुनिया के मशहूर लॉयर जो डिस्लेक्सिया के साथ बड़ा हुआ। बोइस को पढ़ना मुश्किल था, स्कूल में वो हमेशा पीछे रहता, लेकिन उसने अपनी कमजोरी को ताकत बनाया। चूंकि पढ़ना मुश्किल था, उसने सुनने और याद रखने की जबरदस्त काबिलियत बनाई। कोर्ट रूम में वो दूसरों के आर्ग्यूमेंट्स को याद रखता और उन्हें हरा देता। ग्लैडवेल ने बोइस से पूछा, क्या डिस्लेक्सिया ने आपको बनाया? बोइस ने कहा, उसने मुझे अलग सोचने सिखाया। दोस्तों, क्या ये बात दिल को नहीं छूती कि एक कमजोरी इतनी बड़ी ताकत बन सकती है? ग्लैडवेल और गहराई में जाता है। वो गैरी कोन की कहानी सुनाता है, एक टॉप वॉल स्ट्रीट बैंकर जो डिस्लेक्सिया के बावजूद कामयाब हुआ। कोन स्कूल में फेल होता था, लेकिन उसने अपनी बोल्ड पर्सनालिटी और रिस्क लेने की हिम्मत से गोल्डमैन सैक्स में जगह बनाई। ग्लैडवेल कहता है कि डिस्लेक्सिया ने इन लोगों को डिजायरेबल डिफिकल्टीज दी, चैलेंजेस जो उन्हें नए तरीके से सोचने पर मजबूर करते हैं। सोसाइटी के रूल्स अक्सर कहते हैं कि परफेक्ट ग्रेड्स या ईजी स्टार्ट कामयाबी का रास्ता है, लेकिन ग्लैडवेल दिखाता है कि स्ट्रगल्स एक अलग रास्ता बनाते हैं। ये चैप्टर सिर्फ डिस्लेक्सिया की बात नहीं, वो हर उस शख्स की कहानी है जो अपनी फैमिली या माहौल के चैलेंजेस से लड़ता है। ग्लैडवेल कहता है कि कमजोरी हमें क्रिएटिव बनाती है। जैसे डेविड ने गोलायत के खिलाफ स्लिंगशॉट यूज किया, वैसे ही ये लोग अपनी मुश्किलात को अपना हथियार बनाते हैं। वो सवाल उठाता है, क्या हम अपनी कमजोरियों को ताकत में बदल सकते हैं? ये सोच एक चिंगारी है जो हमें अपने ख्वाबों को नए अंदाज से देखने की हिम्मत देती है। ग्लैडवेल का ये चैप्टर एक रोशनी है जो दिखाता है कि कमजोरी भी एक ताकत बन सकती है। दोस्तों, अगले चैप्टर में हम देखेंगे कि कैसे बड़े सिस्टम्स में रहना अक्सर हमें पीछे ढकेल सकता है। क्या छोटा होना बेहतर है? आइए अगले पल का इंतजार करते हैं दोस्तों।